Abiguza ye blue manzeri, za ye gwele manuya. Abiguza ye blue manzeri, za ye gwele manuwa. Ane za yi nule, baka pepe la bengili ye nyumba. Butro daman, butro daman, butro daman. Abiguza ye blue manzeri, za ye gwele manuwa. Abiguza ye blue manzeri, za ye gwele manuya. Ane za yi nule. Baka pepe ne bengili ye nyumba. Butro daman, butro daman, za yi o. Butro daman. Shoot.